الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله زوج شوقنا الأوتي أبعادنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. معزز ساتھیو مسلمان بھائیو السلام علیکم. جل شانہ دی حمد و ثنا توں بعد بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دعا ہے عجزانہ رب کریم جل والا بندہ ناچیز دی زبان نو دل نو دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. آمین. جو کچھ کہاں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارزان گرامی عید الفطر دے بعد پہلا جمعۃ المبارک میں سمجھدا سا کہ اس جمعۃ المبارک دے اندر سامعین حضرات جڑے نے وہ بہت تھوڑے ہوں گے کیونکہ دوستاں بھراواں نے عیدیاں دین واسطے ملن واسطے باہر آنا جانا ہوں گا. لیکن جب میں تھلے اتریا صورت حال دیکھیے تو یہ لگا جی میں رمضان شریف کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جناب دے اس ذوق و شوق نو دوبالا فرمائے. محترم اج میں جناب دے سامنے مختصر جہا موضوع تیار کر کے لیاندا ہے. اس موضوع کا نام ہے آٹھ موتی. پنجابی اٹھ موتی. اردو اگر منہ کھولنا پہ پنجابی گل چھوٹی ہو گئی لفظ بھی چھوٹا ہو گیا. تو اٹھ موتی جناب کے سامنے پیش کراں گا جڑے کہ سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سلطان الاصفیاء حضرت حاتم اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے اے اٹھ موتی اپنی کتاب سمجھ کے انہوں نے جس بندے نے پلے بن لیا نا وہ واضح تقریرا کو ڈیر سارا مستغنی ہو جائے گا بے پرواہ ہو جائے گا. اچھا موتیاں دے اندر ہی سمجھو کہ ساری کائنات دے وچوں ضرورت دے سبیل من انا الیا اے میرے بندے پیروی کر اس بندے دی جن کا رجوع میرے والو من انا الیا جن کی توجہ دھیان میرے والوں اندر پیچھے چل بس تجھے لگتا ہے کہ جہاں رخ اپنے مولا والے آ گئے اس کی تابے داری کر جے گا رخ دنیا والے کسے کا رخ کسے بنا والے اس کے پیچھے نہ چل وہ تینوں لے ڈبن گے بھائی سے پیچھے چل اس بندے دے دعوے داری کر اس راہ دی اس شخص دے راہ دی انا بھائی لیا جا رخ میں رب والے ہاتھ لیا سب ابھی اللہ تعالیٰ لو تھی اگر چلا تو واقف نہیں اور یا کرام روئے زمین دے اس مرد خدا مرد راہ حق تو پوری طرح باخبر نے صوفیاء اور اولیاء کرام کے بہت بڑے پیشوا گزرے نے حاتم حسن شگرد نے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ عنہ دے انہوں نے ہاتھ موٹی جناب کے سامنے گر کے تھوڑی تھوڑی تشریح ڈال اپنا کتاب پورا کرانگا دونوں روحانیت کا صدقہ اللہ مینو سنا دی صحیح پھر اس کے بعد عمل دی اور تمہیں عمل دی توفیق حاتم حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے استاد شیخ مرشد حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھے انہوں نے فرمایا یار حاتم اتنا چیر ہو گیا تینوں میرے کول بیٹھے کی حاصل کیتا ہی انہوں نے کی حضور جی اجازت ہوگی تو جو میں حاصل کیتا ہے اس تو اگر میں حاصل کرنے کی لوڑ نہیں گئی انہوں نے فرمایا کہ بیان کر کی مجھے شاید حاصل کیتی ہو میرے کو بیٹھ ہوں وہ ہاتھ موتی شروع ہو جانے تو پہلا موتی انہیں اپنے استاد اور شاہ کے سامنے کی پیش کیتا ہے آپ نے فرمایا نظر تو پھر نکلو کہاں ورائی تو کل واحد منہم اختار محبوبا فالبعض وبعد ذلك يودعونه ويرجعون ولا يدخلون معه القبر لاجل اجل محبوب يكون لي رفيقا وانيسا في القبر فما وجدت سوى العمل الصالح فلهذا اخترته وجعلته محبوبا ليكون رفيقا ومونسا في القبر فقال شقيق احسنت يا حاتم شیخ مکرم حضرت شقیق بلخی دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اے شیخ جی نظر تو فی المخلوقات میں ساری اللہ دی مخلوق خدائی نو ویکھیا رہے تو کل واحد منو میں ہر بندے نو ویکھیا ہے انہیں کسے نہ کسے نال پیار کیتا کسے نہ کسے شے نو محبوب بنایا کسے نو اپنی اولاد نال پیار ہے کسے نو جناب اپنے مال نال پیار ہے کسے نو کس جناب جانوراں نال پیار ہے کسے نو ککڑاں تے ٹکڑاں دا پیار ہے آپ نے فرمایا پھر میں جناب محبوبہ وال نظر کی کہ وہ اپنے محب نال اپنے عاشق نال کنا وفا کرتے ہیں فرمایا پھر انہوں نے ویکیا کئی چیزاں یہو جہاں نے کئی محبوب یہو جہ نے جب بیماری موت والی آتی اس ویلے چھڈ جاتے ہیں کئی یہو جہ ہوں نے جڑے قبر دے کنارے تے جا کے پھر واپس آ جاتے ہیں تے اپنے محب نو قبر چ چھڈ آتے ہیں اپنے عاشق نو قبر دے اندر چھڈ کے آ جاتے ہیں وہ جناب ہر جدائی اتنے پی گئی فرمایا جب میں یہ عاشقاں دے مشوقاں دا حال ویکھیا ہوں میں سوچیا کیڑی ایسا کیڑا معشوق ہے جڑا بندے نال قبر دے اندر وی نال جاندا ہے جڑا ہمیشہ دی یاری ہمیشہ دا وفا نال کردا ہے. فرمایا پھر میں نظر کیتی مینوں پتہ لگا انسان دا نیک عمل ہے جڑا ہمیشہ بندے دے نال رہندا ہے. فرمایا تے مینوں یقین ہو گیا دل لاون دے نال چوں کوئی وی قابل نہیں لائق نہیں حقدار نہیں اے تے سارے بے وفا نہیں. کوئی بیماری دے لڑے چھڈ جاندا تے آندا دو عمل میں ہن سیتی گلوں لے جاوے. سانو گھر دے اندر بڑا تنگ کیتا سو کئی دن آپ جا کے تے جناب جدوں مر جاندا بندہ ویکھے سو جان دے کنے کا شک دیواں میں سن. جدوں مر گئی جناب جڑے پہلو بسترے وچ نال جناب بٹھان دی کردے سن کٹھے بہ کے شراباں پلان دی کردے سن. جدوں مر گئی تے جناب ہن تیاں نے تے تیاں دے اخبار چ آ گیا تیاں نے وی کہا دتا انہاں آخیا چھیتی نال دفنا دے گا جسم باہر رکھنے دے قابل نہیں ورنہ چھیتی نال پھٹ سکدا ہے تائی لاہور نہیں لیاندا گیا اتھے کراچی دفن کر دتا گیا. اللہ دے بندہ حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا میں نہ سارے محباں تے محبوباں نوں تکیا سارے بے وفا نکلے تے کسے نے اپنے محب نال وفا نہیں کیتی. ایک وفا کردا ہے عمل صالح جڑا حضور دی شریعت دین اسلام والا عمل ہوندا ہے اے بندے نال ہمیشہ واسطے نال چلا جاندا ہے. جدو قبر دیاں تنہائیاں ہوندیاں نے اس لیے خلوتاں دے اندر ایہی بندے نوں جناب دل لگاندا ہے ایہی دل لگی کراندا رہندا ہے. عمل صالح انسان دے جناب سونیا سونیا شکلاں بل کے تے جناب سجے کھبے آن کے بہ جاندا ہے. مینوں پتہ لگ گیا اگر پیار کرنے دے قابل ہے تے انسان دا نیک عمل قابل ہے. جڑی انسان دے سامنے ہر ویلے ہوندی ہوے لیکن فقیراں دا کام ہوندا ہے اس حقیقت دے پردے جڑے پے ہوندے نے انسان او اگلے اللہ دے فقیر پردے ہٹا چھڑدے نے تے میرے سامنے او پردہ ہٹا کے دس دتا کہ چلے آ دل لاون دے قابل دنیا دی کوئی شے نہیں ہو. دل لانا ہی تے اپنے نیک عمل نال لال ہے دل لاونا ہی تے سونے نبی دی دین شریعت نال لال ہے کیونکہ انہاں نے تیرا ساتھ نبھاونا ہی باقی ساریاں تیرا ساتھ چھڈ جانا ہی. اے پہلا موتی آ جڑا حضرت حاتم اسم نے حضرت حاتم نے اپنے پیر و مرشد حضرت شقیق دی بارگاہ دے سامنے پیش کیتا. عرض کیتی حضرت جی میں تہاڈی بارگاہ دے اندر بہ کے پہلی اے شے حاصل کیتی آ. انہاں فرمایا احسنت یا حاتم. فرمایا خوب بڑا سمجھا کہ میرے باقی میرے نال بہن دی قدر پچھانی ہو. میں حقیقت نو سمجھ لے آئی جڑا پہلا موتی پیش کیتا ہی باقی بے مثال موتی پیش کیتا ہی. ہر کیتی حضور میں دوجا موتی بھی تاری بار گل چ لبیا ہے. بار گل تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اے موتی جڑے تھے لے رہے ہیں کسے ہتھی دے نہیں وکن گے اے کسے بادشاہ دے کول نہیں ملن گے. اے موتی ملن گے تے اللہ دے پیارے فقیران دے کول آن کے لبن گے. اللہ ساری رب دی مخلوق نو ویکھیا پر تل کل اسیر النفس والہوا. میں سارے مخلوق نو ویکھیا تے ویکھ کے کی میں جناب اندازہ لایا حقیقت کی معلوم کیتی میں نفس تے خواہش دا قیدی پایا. ہاں جڑا چھٹیا وی لگا پھردا اے اونوں وی دیکھیا او وی نفس تے خواہش دا قیدی اے. جڑا کرسی تے بیٹھا میں سارے قیدی پایا قیدی ویکھیا تے وہ رب دا قرآن میں پڑھیا تے قرآن کی فرمانا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى المأوى پھر جدو اللہ دا قرآن پڑھیا تے رب دے قرآن نے فرمایا جڑا اپنے رب دے اگے کھلون تو ڈردا اے ونہ النفس عن الہوا تے اپنے خواہش نوں اپنے نفس نوں خواہش تو روکدا اے ایہیاں خواہشاں وال اپنے نفس نوں نہیں جان دیندا اللہ دے بندیا تے فرمایا اللہ فرماؤندا اے پیا فإن الجنة هي المأوى فرمایا اوندا ٹھکانا تے جنت ہی آ بندے نے اپنے نفس نو خواہش پہلی تو روک لیا ہے اللہ دیا بندیا فرمایا ہوں میں ادھر بندیا نو ویکھیا نفس خواہش دا قیدی تے قرآن نو پڑھیا تے انہیں آخیا جڑا مت اپنے رب تو ڈرتا ہے کھنڈ پچھوں بھی کیا ڈردا ہے کوئی نہیں لکھن دیا تے تا بھی کیا ڈردا ہے اللہ دیا بندیا تے نفس نو خواہش تو کیا روکدا ہے رب دا جنت میں ہوں ٹھکانا بنایا ہے ہاتھ میرا سمرد کرتے ہیں کملا جدو میں رب کا قرآن ادھر ویکیا ادھر لوگوں نے ویکیا ہے تو مینو یقین ہو گیا میرا رب ہاتھ فرما ہے رب حق کے لوکی پلیسے پائے پروفیسر پلیسے پائے سارے پلوک لکھ سائنسدان پلیسے پائے مینو پتا لگ گیا ہے چول لوگ نے اللہ حق کیا کہنا ہے چول نے بے وقوف نے اس واسطے فرمایا میں کلی کٹ دیتی کہ میں کلا کٹ دیتا تے میں آخیا ہوں اج تو بعد اپنے نفس نو خواہش پیڑی تو بچا کے رکھا گا ہے جی میں تھک دس دس کھانے دے نیڑے نہیں جاواں گا کہ میرا ٹھکانہ رب نے جنتی بنایا ہے شریعت دی زلف دا قیدی ہو جاوے انہاں نوں آزاد نہیں کہندے تو میں لکھاں قیداں وچ لگے پھرنے آ اللہ دے بندے سی تے تیب دی قید تو ہی باہر نہیں گئے ہاں جی فرمایا ویکھ موتی دوجا پیش کیتا ہاں جی اونے ویکھ جنہاں دا اللہ پیا فرماندا ہے چل جا رخ میں مولا والے جا رخ میں مولا والے آ جا دھیان ہے میرے والے نہیں گائی وہ والوں کے پیچھے جا جا دھیان اپنے نفس کے پیچھے آ وہ پیچھے نہ جائی تینوں جناب کان کے پیچھے چلے گا ٹویا ٹویا کے کھڈیا میں لے جائے گا انہیں روڑی کے اتنے تلے لے کھڑنا ہی اللہ دیا بندے اور جناب تیجا تیجا موتی جناب ایک لائن اٹھ موتی پورے کرا گا تو گل مک جائے گی تیسرا موتی ارد کی حضور نظر تو الہ اس مخلوق خدا نو تکیا پر ہے تو کل واحدی ایسا میں کادو سی تحصیل شہن من حتام الدنیا پھر دنیا نو میں دیکھے آتے جناب وہ ساری دیاری پکے تے مانگ ماندے لگے پھر دے پریشان آئے پھر دے کعبے پیچھے دنیا دے مال میں پیچھے لڑائیاں وکھریاں لے دے لڑائیاں جھگڑے اپنے رشتے داراں نال وکھرے لیں دے ہاں جی ہلاکتاں وکھریاں لیں دے راتاں وکھریاں جاگ دے دن وکھرے جاگ جاگ جنا پریشان رہتے ہیں. فرمایا تے جدو میں انہوں نے ویکیا تے حاصل کی کرتے ہیں وما تحصلوا علیہ حفظوہ, تے جو ہم کما کے لے اوندے نے انہوں نے بچا کے ہاں جی سانب سانب کے رکھتے ہیں. وفرے ہو گئی تے بڑے خوش ہوتے ہیں کیوں نہ اپنا جناب سارا کچھ کما کے رکھ لیا ہے میری عزت تے شان بن گئی آ. فرمایا لے ذنہم انہم تحصلوا علی شیء, انہوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اصا بڑا کچھ کما لیا ہے اصا اپنا مقصد زندگی کا پورا کر لیا ہے. فرمایا ایک پاس بندیا نو میں اس حالت کے اندر ویکیا کہ دوجے منے ویکیا کہ اللہ کی کیا فرما سی قرآن کے اندر رب دے کول پہنچ گیا انہیں ہمیشہ ہی لینا ہے. میں نو ہن اللہ دے در بندے نو ویکھیا تے رب نو ویکھیا, رب سچ کہندا سی بندے غلطی دے سن بندے خطا دے سن, میں نو پتہ لگ گیا اے بیچارے جناب غلطی وچ ڈبے پھردے نے, انہاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں, انہاں نو حقیقت تو سنائی نہیں. اللہ فرماؤدا ہے کہ ما عندکم ينفد, فرمایا جو تہاڈے کول بندے نے مک جانا جے. وما عند اللہ اللہ دے کول بھیج چکا دیتا وہ سمجھ لو تو آنا باقی رہ گیا تے باقی سارا مک گیا ختم ہو جائے گا. اللہ فرماؤں گا ہے وارث ہر شہ دا میں لے جانا ہے, وارث نہ کر مال تو اور وارث دا سخی کنجوس ہے, اسے خرچ کر کے اللہ دے نام سے تر جانا ہے وہ آتا ہے تاکہ سارا کٹھا کر کے میں اپنے نام ہی لے گل سمجھا سے وہ کنجوس ہے وہ کہنا ہے اسے خرچ کر کے اپنے نام لے چلا تو جا کنجوس ہے وہ سخی ہے کیوں وہ آتا ہے جا کنجوس ہے وہ سخی ہے وہ آتا ہے میں تر جا پچھوں کھا جا کنجوس سخی ہے تو سخی کیسے مٹھی گل کی شیخ رومی نے مسلم رومی کے اندر سخی اور نہیں کیوں کیونکہ وہ آتا ہے میں اتنے جنا بھی نا یہ سارا قبر چلا چل رہا اتنے رہن دے رہے معلوم ہوا جفا مارتا تو کنجوس ہوا پر قربان جا رہا ہے تو جو ہے نا کنجوس ہوا ہے سخی اتنے کنجوس ہی کرنا ہے پر وہ ہے سخی وہ آتا میں مر جا پچھوں سارے کھا لوں باقی تو باقی سب ختم ہونا والا ہے گل سمجھ لگی تو فرمایا حضور پھر میں کیتا ہے جو کٹھا کیتا ہے سیدھا رام دے راہ تے تو تین دے اوپر گانا شروع کر دیتا تاکہ میرا تو باقی رہ جائے نا بنا تو لٹنا اتنے لٹ جائے ختم ہو جائے پر میں آخر میں تو بچا لوا میں اپنے میں آخر رہا میں تینوں دے سننا نہ تیرے کو ڈاکا پینا ہے نہ تیرے کو اگنے سالنا ہے جڑا رب دے کول ہوے نا وہ ہمیشہ رہندی ہے تے رب آندا میرے کول کوئی عزت والا بہت ہے جڑا ڈرن والا ہوے معلوم ہویا ڈرن والا رب کول ہوں دی عزت ہمیشہ رہندی ہے اون دی عزت تے کوئی ڈاکا مار سکتا باقی سارے دی عزت کچھ جاندی ہن ادھر ویکھن آ دیا بندیا ہنے جناب دنیا دا حالات ویکھ لے دنیا کل سمجھ دی جلال بڑا جناب جڑا جلال ہونا ہے وہ بڑی عزت والا ہونا ہے کئی جناب عمران کیونکہ مال نو سمجھدے نہیں عزت مال نو عزت سمجھدے نہیں آندے نہیں عمران خان بڑی عزت والا ہونا ہے تائیں جناب ویکھے گا منڈے رات نو بتیاں لا لا کے تے کرکٹ کھیڈدے رہندے نے گلیاں دے اندر کبھی اپنے پیو دا پیو دا کھونا پال چھڈدے نے کبھی اپنے پیر دی لت بن چھڈدے نے گیند مار کے ہجی جناب وہ اپنے عمران خان بننے دی کوشش کردے نے کہ اس واسطے نہ سورا نو پتا کوئی نہیں وہ بھائی مانو عزت کیڑی شاید نہ ہوئے انہاں چلیاں نو پتا کوئی نہیں کئی جناب اپنی اکھیاں نو سور جہاں تائیں جناب ہجی کرنے لو جناب تاڈی اتنا مار آئے وہ آندا پیا جناب بڑا افسوس ہویا خلاف نہیں پورا ہو سکیا جڑا ساڈی اما خلاف آ گئی وہ پورا نہیں ہو سکنا میں کہا تہاڈی واقعی تہاڈی اما دا خلاف ہی ایڈا وڈا سی وہ کبھی پورا نہیں ہو سکنا وہ تہاڈی اما دا خلاف ایڈا وڈا سی کبھی پورا ہی نہیں ہو سکنا نظر چزت ہے پر بندے کا دل ایک گندیا کی نظر کے اندر عزت ہویا اے عزت فرمایا حضور اے عزت سمجھتے ہیں محل اے عزت سمجھتے ہیں کنبے کے خاندان اے عزت سمجھتے ہیں پارٹی میری چوکی ہوے میرے کو 10 لاکھ بندہ ہوے میرے اگے پیچھے بنا پھرن والے ہوں ہاں میں اجتماع کرا کے 10-10 لاکھ کا اجتماع ہوے اے عزت یہ سمجھتے ہیں فرمایا میں سمجھ گیا عزت یہاں چیزوں میں تھی نہیں عزت پیش کر لگا پنجواں موتی آپ فرما دے نظر تو خلق حضور میں اللہ کی مخلوق نو ویکھیا فر آئے تو قوم یب دے دو وہ سو دو باد ہم باد میں لوگوں ویکھیا ایک دوجے نال حسد رکھتے ہیں وہ آتا ہے کہ کہاں ہے وہ مال میرے کو آ جائے وہ کنگلا ہو جائے اندر کو نہ کیوں آ گیا ہے پیو جناب پتر حسد رکھنا شروع کر دیتا ہے اس پتر نے پیو نہ رکھنا شروع کر دیتا ایک دوجے کا حسد رکھتے ہیں لوگ ایک دوجے حسد رکھتے ہیں پے ہوں میں ایک دوسرے پاس اللہ کا قرآن پڑھیا یہ قرآن کیا فرما سی موتی فقیران سمندر چاہے بس میری اللہ دیا بندہ فیصلہ نہ دے سمندر دریا میں مرے گا ڈڈو کچھ کمے دنیا میں لبن گے فقیرہ دے سمندر چ مرے گا ایمان دے اکل دے موتی ملن گے ہاں ویکھ لو دنیا دے اندر رہن دا بننا جاندا بندے نو ایویں مر نہیں آندا جنہ چر نبی پاک دے دیوانے فقیرہ مسکینہ اللہ دے پیارے ولیا عالم عالم نے حق دین شریعت تو بندہ سبق نہ حاصل کرے انہاں چر دنیا دے اندر رہن دا طریقہ نہیں آندا میں دیکھا لوگ اثر کرتے نہیں ہاں کو فرمایا دوجے پاس قرآن پڑھا قرآن آتا ہے روزی میں منگنا مجھے پتہ ہو گیا منگنے والا ہو گئے کدھر چولہا پوٹا سٹ دے میں ادھر لڑائی کے کیوں پائے یہ سمجھ لگی گل جی فرمایا کہ میں مطمئن ہو گیا کہ جب میرا قرار چ آ گیا سکون چ آ گیا کہ میں حسد چھڈ بیٹھا ہوں اللہ دیا بندیا حسد کرنے تو پہلے یہ سوچ لیا کر کہ جا دین والا اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا میں نہیں مان اور بڑی ساری سر پیر ہاتھ جائے گی بڑی بڑے مانگا بڑی سر پیر تو ہٹ جائے گا بس جائے گا جانا تو سر اتر جان گے یہ پنجاب موتی اپنے پیر کی بار کا دن شاید حاتم رضی اللہ عنہ سرکار نے حد کی تو ہر ادھر دیکھ جناب سچا موتی سیوا موتی اپنے مرشد کی بار کا دن فرمان نظر تیرا حاضر عالم میں سر دنیا ویکھیا فر تو بہت بہت لوکاں نو دشمن ویکھیا آپس دشمنیاں رکھدے نے کوئی کسے شہر تو دشمنی کوئی کسے شہر تو دشمنی کوئی سیاست تو لڑدے نے انج لڑدے نے جویں رچ کتیاں دا دنگل ہوندا ہے گل سمجھ لگی فرمایا تے میں ویکھیا ہن ایک دوجے نال دشمنی کردے تے انہاں نو ویکھن تو بعد پھر اللہ دا قرآن ویکھیا دیکھ کے صحیح سبحان اللہ ادھر دیکھ فرمایا میں ادھر دیکھ کے پھر اللہ دے قرآن کو تکیا تو قرآن کی فرماتا فرمایا الا الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا قرآن نو جدو پڑھیا قرآن فرماتا ہے تہاڈا دشمن شیطان فاتخذوه عدوا اینو دشمن بنا لو فرمایا میں سمجھ لیا بندے چلے نے بے وقوف نے ایک دوجے دے نال دشمنیاں پاوندے نے اللہ سج فرماؤں میں وڈا دشمن شیطان نے فرمایا حضور میں اپنے سارے دشمنوں نال دشمنی چھڈ دتی ہو شیطان نو دشمن بنا لو کیونکہ رب نے فرمایا فاتخذوه عدوا فرمایا تسی شیطان نو دشمن بنا لو دوجے مقام تے فرمایا اللہ فرماؤں تسا میرے نال پکا وعدہ کیتا سی اوے تہاڈا دشمن شیطان نے یا بنی آدم اے آدم دی اولاد اوے راجپوتو اوے گجرو اوے جناب رائیو اوے فلانو آدم دے پتو رحمان دے میں تہاڈے تو عہد لیا سی تسا میرے نال پکے وعدے کیتے سن میں آکھیا سی تہانوں اے شیطان تہاڈا دشمن خبردار انہ لکم عدو مبین لانیا دشمن دے یہ اپنا دشمن بنا لے آخیا نہیں مننا اس دشمن کا آخیا نہیں مننا وان بدھولی تو میرا ہی حکم مننا لہارا صراط المستقیم جڑا میرا آخے منن والا رائے سدھا رائے شیطان تمہیں ڈیگے راہ لے جا گے وہ تصا میرے نال عہد کیتا سی میں تے تو وعدہ لیا سی فرماندے نے حاتم حضور جب میں اللہ کا قرآن پڑھیا مینو عہد یاد آیا ہے جڑا رب نے سارے کو لیا سی انہیں آخیا جی دشمن شیطان نو بنایا جی یہ تو آدھا کھلا دشمن ہے. اچھا یہ دسو بھائی دشمن تو آخے تو چلی گا جہاں دشمن کے آخے تو چلے وہ برباد ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ دشمن ساڈے پیوں بھی دشمنی انہیں ماری تو ساڈے بھی مارتا پیا اللہ فرماتا ہے قبیلا تو شیطان تمہیں ویگا پہنتا شیطان کا جناب خیش قبیلا بھی تمہیں ویکتا ہے مگر انہوں تھی نہیں ہو تکتے وہ تمہیں ویڈا پیا کسی انہوں نہیں ویڈے شیطان بھی جب تینوں گمراہ کرنے واسطے تو مینو آتا ہے وہ بھی ہوں شیطان بھی جب تینوں گمراہ کرنے واسطے تو مینو آتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کے رہو آتا ہے کسی نہ کسی شکل چاہتا ہے اللہ دیا بندے آؤ کبھی کافر انگریزوں کی شکل چاہتا ہے کبھی سکولوں کی شکل چاہتا کبھی ٹیویاں کی شکل چاہتا کبھی سور جہاں کی شکل چاہتا کبھی فلموں والوں کی شکل چاہتا کبھی سود والوں کی شکل چاہتا کبھی جناب ایک دوجے کی لڑائیاں کی شکل چاہتا اللہ فرماتا ہے دا خیال نہ منیا جے رب صحیح کہندا ہے بندے غلط ٹردے نے میں اپنے رب دی گل من لئیے میں اپنے دشمن نو دشمن بنا لیا ویسے میں ایک گل تمہیں کراں ایمانداری دی گل ہے جنوں پک ہوے نا اے واقعی میرا دشمن ہے اوندے کدی آکھے تے نہیں جے چلنا تے جے چلن گیا تے سمجھ لو اس چلے گا اے اینو پتہ کوئی نہیں میرا دشمن جے پتہ ہوندا کدی اودے پیچھے نہیں چلنا دشمن دے پیچھے وی کدی ٹردا اوے اللہ دے بندے یا تے تینو سانو یقین نہیں رب دی گل تے کہ ساڈے دشمن نے تے یا پھر سانو یقین جناب پلیکھا پیا ہے ہاں جی پلیک بھول گئے ہاں دماغ وچوں چیتے تو گل نکل گئی ہے جے نکل گئی ہو تے رب چیتا پیا کرا لے تے کر لا اسی چلے رہاں گے جی چیتا ٹائم نال کر لیا سیاڑے آندے سویرے دا بھلیا شامی گھر آ جائے تے انہوں بھلیا نہیں آتے ادھر ویخ جناب آپ نے فرمایا ہوں ستویں ستواں موتی ستواں موتی فرمایا نظر تو فی حال العالم میں اس جہان نو تکیا فرائے تو کل واحد یصرف فرائے تو کل واحد یصرف غایت جہد ہر بندے نو ویکھیا وہ اپنا پورا زور لاندا ہے پوری تل لاندا ہے کدے وچ وقد اضل نفسہ فی تحصیل القوت اپنی روزی کماون دے اندر اپنے آپ نو ذلیل وی کردا ہے خوار وی رکھدا ہے گالی مندے وی سندا ہے ایمان وی ویچ دیندا ہے اپنی روزی کماون دی خاطر فرمایا ہوں بندیاں دا یہ حال ویکھو دوجے پاسے رب دا قرآن پڑھے ہو کہ قرآن بولنا سی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا قرآن پڑھیا تے قرآن نے فرمایا جڑا بھی زمین دے چلدا جانور جاندار زمین تے چلن والا ہوئے اندی روزی دا ذمہ دار میں رب دیا فرمایا اور بندیاں نوں ویکھیا ایک اپنے آپ نوں ذلیل کرنے لے کوئی لیڑی لا کے کھلوتا ہے آندا روپیے پاؤ روپیے پاؤ روپیے پاؤ سویرے کو شام تک گلا اپنا پھاڑ چھڈ دے تھک سک جاندی ہے لوہاب منہ سک جاتا ہے پریشان ہے رات نو جناب ادی ادی رات تک وہ جناب کھلوتا تے پاگل ہویا رہندا ہے اپنے آپ نو کوئی جناب جی ہری جناب بندیاں سرمایہ داراں دے اگے ذلیل کر رہے ہیں ہری وہ جیویں گل مندا بولن قرآن پڑھیا قرآن نے آخیا روزی کا ذمہ دار میں فرمایا تے پھر میں بھی تے تردا پھرنا وا زمین دے اوپر مینو پتا لگ گیا جے جانوراں نو روزی دین والا وہی آ تے پھر مینو بھی روزی دین والا وہی آ میں تمہیں ایک گل دسا جنوں یہ یقین ہوگا نا کہ روزی کا مالک کون ہے بولیا جا رہا وہ میرے وانگوں ٹھیکے نال رہندا ہے گل سمجھ میری اللہ کی مہربانی نہ کرے انہوں نہ کہ گالا سنن کی لوڑ ہے جب انہوں سرمایہ دار گالا گالا کرے گا تیری تھی لیا آدھا منہ سنبھال کے رکھ لکڑ پھر منہ سے رکھ کے جی تو پیسے دینا میں خون دینا زمین روزی بے زمین بھی کھانا ہے پر یہاں کی روزی بڑا ہی فرق ہے خدا باد لا شریف کی قسم ہے اپنے اندر ایمان رکھو کہ ایک در بند تو سارا در کھلا جن سمجھ لیا جی کوئی سپاہی ہے انہیں سمجھا میری روزی صرف تھانے لگنی ہے رب اتارنے والے پر انہیں تھانے پہ اتارنی ہے اور کسی تھان پہ نہیں اتارنی میں کھیت چلے ہوں کئی کتاب لکھے تھانے پہ اترے تو ہو جگہ سے نہ اترے جی کسی فیکٹری چ لگے مت سمجھی کہ روزی ایسے فیکٹری تو اترنی ہے جی اتو گیا جتنے جائے گا روزی کا چنگا اتنے ہی سٹ دے گا ان کا میری مثال تمہارے سامنے جی میں یہ سمجھا کہ روزی اسے راجپوت مسجد شیر ربانی پیے تو ہور کسے تھان سے میرا ٹکر نہیں ہونا تو میں کبھی بھی اتنے خلاف نہ بولا میں جناب حق کی گل نہ کرا سارے لکا جا ہر کسی نے سلوٹ مارا وہ یار تیری مہربانی ہے بھراوا وہ تیری مہربانی جی مینو رکھ لوے تھے وہ فلانے کمیٹی والے وہ فلانے کے نا میں ٹکر میں مجلاب والا کمیٹی لتاں مارتا رہا پیر سے ٹھڈے مارتا رہا میرے رب نے اگوں روزی عزت والی پہلو نالوں ہی ود دے چی جی کوئی اج جنا بھائی جی بنیا سکول والے آئے سکول والے آئی ہوئی سمجھایا انہیں آخیا جتنے ملازمت لگ گئی ہو تو کوڑے تھوڑی لبنا اس بوڑھے نو چھڈے گا بھکا ہو کے مر جائے ہو وہ خدا دیا بندے ہو وہ جانور جہے جنگل میں رہتے ہیں وہ ایک جنگل کو نکل کے دوجے جنگل بھیج دے اتنے بھی انہوں کی روزی ٹکر اتر پہ آئی وہ جناب جتنے جتنے پھرتے رہے رب انہوں نے روزی دینا آئی انہیں کہہ دیتا ہے اگر ویخ میں ایک چھوٹی جی مثال دے دینا جس بندے نو جناب کہ جس بندے نو کوئی علاقے کا چودھری کہہ دینا یا جناب جو کہہ دینا ہے میرے میرا تو نوکر آؤ میرا کام کر میں روزی دیا گا وہ جناب والا مطمئن ہو جانا ہے وہ کام سے لگا رہتا انہوں پتا ہے میرا حصہ انہیں دے سکنے مہینے تو بعد ہر بندہ اپنی تنخواہ کا جناب والا منتظر رہتا ہے تنخواہ کا انتظار کرتا ہے اللہ دیا بندے ہوں جناب والا جہد کول تو تنخواہ لینا ہے پھر یہ لے کے تنخواہ جب بینک چو آ رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ بھی مر جائے پیسے بھی لٹے جان ہو سکتا ہے مگر وحدہ لا شریک پہ آتا ہے وما من بدل فی الارض الا علی اللہ رزقها وہ روزی میرے کول آ جس بندے کا ویکھنا ہوگا نا ایمان کہتا ایمان کنا ہے کہ بات کی راج کلا ہے امتحان کتنے تب ہے مسئلہ کوئی آدھا ہے راج کلا ہے انہیں دعویٰ کیتا ہے ہوں منگنی ہے دلیل دلیل یہ ویخ کہ کیا اس جتھے لگا ہے اتے اپنا ضمیر ایمان ویچد جی ویچد جی حق کی گل نہیں کرنا جی ہر نہ جائے گل کے اتنے سر سٹ لیں گے جڑا گل حق سچ دی منہ دے کر دے ہیں اور کوئی آئی جی پنجاب ہے تو اے ہوئی سمجھتا ہے میرا ٹکڑ اسے کرسی تے پیا ہے اور کرسی تے ٹکڑ نہیں آنا اور جگہ تے روزی نہیں لبنی او بےمان یہودی دا پیروکار بن کے وہ اپنا ضمیر ایمان بیچ چھڈدا ہے وہ چند دنوں دی اس محدود روزی ذلیل کتے والی دے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے اور دل رکھا کہ کرسی چھڈی تے مالک کول ہزار ایسیا کرسیاں نے جنہاں تے روزی دیندا ہے سنو رب بندے رب دے ہو جنہوں یہ پتا ہے روزی رب دیتا ہے انہوں ہوٹل دے ٹی وی رکھن دی لوڑ نہیں ہوتی وہ بغیر تو اپنی تھی نو نچا کے تے بندے کٹھے نہیں کر دو انہوں پتا ہے چنگا رب جڑا ٹی وی نال بندے کٹھے کرتا ہے سمجھ لے اس بےمان بےمان کوئی نہیں یہ سمجھتا راجے کہ بندے نے تائیوں سے پہن کے اپنی نچا کے وہ کھانا ہے بے بہت بندے ہوٹل میں بہت کٹھے ہو جان تو میرا ککڑ چل جائے ورنہ تو بندے نہیں آؤ گے اے در ویک اللہ دیا بندے وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها جدائی مار روزی مینو رب لوگ لبنی آ روزی اون نہیں دینی آ میں لتا ہلانی نے میں جناب حرکت کرنی آ تاکہ جناب میں لوکاں دے کندھے تے نہ بہ جاؤں میں حرکت کرنی آ وہ جنجالوں چھٹ گیا سہ جنجال گلوں لے گئے سوکھا ہو گیا پر ہولے ہو گئے یہ دوجا یہ ستواں موتی نے مرشد دی بارگاہ پیش کیتا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی رزق کے مسئلے سے پھر کبھی پورا موضوع پیش کراں گا قرآن حدیث نال کیونکہ رزق نے بھی آج کل بہتے لوگ بلکہ میں کہنا یہ جنہیں بےمان بنے پے نے یہ بہتے لوگ بنے ہی پائیں گے اسے ٹھڈ کے پیچھے کے ریلکے پیچھے بنے پے نے جنہوں نے خدا کی قسم میں نقطہ سمجھ آ جائے اپنا ایمان دنیا تو بچا جانا ہے یہ میں پھر پورا ایک موضوع کسے پیش کروں گا ان شاء اللہ وہ آخری موتی پیش کرنے لگا کھواؤں فرمایا نظر پہ رہا خلتے میں اس مخلوق نو تکیا فرائے تو بعد یا تم دلا مار رہی مل گئی دوالا ہرفت ہی وسنا ہٹ وبا دئی آتا میں دوالا مخلوق مسلئی فرمایا دور میں لا بھی مخلوق نو تکیا کئی لوگوں ویکیا انہوں نے دیا لیا کوئی اپنے مال سے بھروسہ رکھتا ہے کوئی اپنے جناب مل ملک میں بھروسہ رکھتا ہے کوئی جناب اپنے پیشے کے اتنے بھروسہ رکھتا ہے کوئی اپنے کاروبار سے بھروسہ رکھتا ہے کوئی اپنی فیکٹری سے بھروسہ رکھتا ہے فرمایا کہ میں نے سارے بندے ادھر تکیا تو پھر دوجے میں نے اللہ کا قرآن پڑھیا قرآن پڑھیا تو انہیں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ تو میں رب نو ویکھیا قرآن وچ فرماؤندا ہے جن نے رب دے بھروسہ کیتا اللہ انہوں کافی ہو جانا ہے دوجے لفظیں پنجابی ترجمہ ان کرانگے جن نے رب تے بھروسہ کیتا رب انہیں پوری کر دے گا کافی ہو فرمایا جب میں قرآن پڑھیا تو مینوں پتہ لگ گیا لوکی تے ایویں جناب چنے پہ چبا نے سکے ایویں سکے چنے چبا نے ایویں پھوکے گنے پہ چبا نے مینوں پتہ لگ گیا جو رب آتا صحیح ہے میں سارے دے بھروسے چھڈ دیتے دے اپنے رب دے بھروسے تے رہ گیا دیکھ لے جے کوئی بادشاہ پتو آتا سی میری کرسی بڑی مضبوط ہے سائیاں کرسی ایسی کھچ کے ماری ایڈا سیر ہو گیا کتے جی دی زبان نکل آئی آ مریا پی سور جا لگی سی مینو اپنے گلے تے نہ آ گئے وہ بین بھی گئی نال باجے بھی گئے ایمان نال دس گئے کہ نہ گئے مال دے بھروسے کرنے والے کر لو تمہیں اپنی فوج دے بھروسے یاد رکھ لو یہ فوج تھی لتاں کھچ لوے گی پہنچا سکتا سہارا ہوں جڑا کبھی سہارا کھچتا نہیں گل سمجھا میں جو ڈنڈے کے سہارے کھلوتا ہوں تھلے آن کے کوئی ڈنڈا ہی کھچ لو میں تو دلال بنوں گل سمجھ لگی اس مولا دے سہارے تے کھلو جنوں کو کھوچ بھی نہیں سکتا گل میری سمجھا جی وہ بندے رب دے آدر ویکھ فرمایا میں دنیا نو ویکھیا کوئی اپنے مال دے بھروسے کوئی اولاد دے بھروسے کوئی برادری دے بھروسے تے کوئی خاندان دے بھروسے تے کوئی اپنے جناب جائیداد دے بھروسے تے کوئی اپنی فوج دے بھروسے کوئی اسلحے دے بھروسے لگا پھرنا فرمایا تے میں ویکھ لیا قرآن مجید نو انہیں آخیا بھروسہ کرنا ہی تے رب دا کر لے تے بھروسے دا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی تیرے کول ہے نا تے اعتماد اندے تے نہ ہوئے اعتماد رب سے ہی ہوگی کہ جی رب کرم کیتا تے ہونا یہاں کچھ نہیں ہونا گل سمجھا جی تھی موٹی جی مثال ہے حضور دے صحابہ دل چ ایک جنگ دے موقع تے خیال آ گیا کہ اسی اج بہتے ہاں وہ بھروسہ آ گیا کسرت تے قرآن بیان کیتا ہے کہ او میرے حبیب دے یارو تمہوں ویلا یاد ہے جب تمہوں بھروسہ گمنڈ پی گیا سی کہ اج اسی بہتے ہاں اج انہوں نے پنج دیا گے کافروں پر میں پھر ویکیا سا جی کی بنیا سی تھوڑے تمہوں بدر کا دہاڑا بھول گیا سی معلوم ہوا جڑا مومن اوتے کدی اپنے بہتیاں تے وی بھروسہ نہیں کر سکدا جے کیتا تے شکست ہونی ہے ہتھیار دے بھروسہ نہیں کر سکدا جے کیتا تے ماریا گیا ایٹم دے بھروسہ نہیں کر سکدا جے کیتا تے ماریا گیا اس واسطے اج کل جے دے نال گل کراں میں ایٹم بنائی کھلیا او دستے تے سانو ایٹم دا بھروسہ ہے میں کہیا پتو تائیو کھلے کھاندے ہو او چلیا بھروسہ ایٹم دے نہیں بھروسہ اس ایٹم بنان والے مولا دے ایٹم اٹم کی نے یہ بھروسے کے قابل ہے وہ دلیو کوئی اٹھ برا ہوں تو آدھے سانو براواں بڑا بھروسہ ہے جی سانو کوئی نہیں چھین سکتا ویکو نا چھ چھ فٹے میرے برا نے تو چلیا رب انہوں نے وڈا ٹکا چڑ دئی ہاں کئی نے میرے کو کلاشن کوفا بڑی پہ اگر وہ فقیر چشتی اتنے بڑے لگے پھر جناب ویکے گا جناب لکھ لکھ دس دس لکھ بندے دے کا ترابر لگے پھر پانچ پانچ کلاشر کوفا نے بھروسہ انہوں کے اتنے آ میرا رب دے بھروسہ مگر تو لال شریف کی قسم کبھی جیب چاقو بھی نہیں رکھا تو ہے میرے رب میرے کافی ہویا کہ نہیں ہویا بولو تو صحیح نا اور مینو یہ کہنے لگا چشتی صاحب تے میرے جیسے بندے ہونے چاہیے نال اصلہ ہونا چاہیے تھی بڑے خلاف بول رہے ہو نال تے باڈی گارڈ ہونے چاہیے نے میں خیال آ گیا بندے میں فوج کے خلاف بولنا تو فوج نال لڑ لینا میں پولیس کے خلاف بولنا تو انہوں نے لڑ لینا میں انگریزوں کے خلاف بولنا تو انہوں نے لڑ لینا میں سکولیاں کے خلاف بولنا تو انہوں نے لڑ لینا کہ کدے نال لڑے گا اپنے ایک وعدہ الا شریک دے بھروسہ ہے رب اندا دا میں توکل علی اللہ فہو حسب حضرت رابعہ بصری دی گل سنا کے مکا دینا رابعہ بصری سرکار لیتیاں نے چور آ گیا سامان آن کے ہاتھ لا جا انا ہو گیا پیچھا ٹرے تے اکھا نے اگا ہوں انا ہوا ہے اک کے ساری رات اسی طرح لگ گئی سویر ہوئی بی بی رابعہ بصری آدھا ہے بی بی جی مینو معاف کرو یہ دسو تسا کی وظیفہ کر دو فرمایا اللہ دیا بندیا میں سو جانی ہاں مگر میرا سائیں میرا مالک نہیں وہ سوندا میں ان دے پروسے تے سو جانی ہاں وہ نہیں سوندا وہ آندا رابیا تو جاگدی جو رہی ہے تو بڑی چیر جاگدی ہے تو راتاں جاگنی ہے تو جے ہن سو جائے گی پھر میں ہمیشہ ہی جاگدا ہاں میں تیری حفاظت کراں گا میں تینوں بچاؤن والا ہاں یہ اٹھ موتی نے حضرت حاتم اسم حاتم اللہ دے ولی اپنے شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بارگاہ وچ پیش کیتے چن چن کے اٹھ موتی تے میں تانوں سنا دتے نے دعا کرو اساں سارے نو اللہ سونا انہاں موتیاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے انہاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے شعر بھی سناواں گا تے تقریر اج میں بنایا سی لوکاں دے مجمع میں پتہ ہے دنیا باہر گئی ہے انشاءاللہ جناب آون گے بیلی سارے تے اگلے جمعے جناب انشاءاللہ ہاں جی پھٹے توڑ تقریر کر دیاں گے پورے پروگرام دی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نور